इंद्रन्ना अगर गमान है कि अब हमने काफी परेशानी उठाई है, अब आपस में हम ठीक रहेंगे, गड़बड़ नहीं होगी, हुकूक अदा करेंगे एक दूसरे की और अल्लाह की बांधी हदों की हिफाजत करेंगे, उनको कायम रखेंगे, अगर ये गमान हो तो फिर ये रुजू कर लें आपस में। ये तलाक की आखिरी सरहद ये है। तलाक तीन ही है, तीन, दो तलाक असल में हकीकत में तो दो ही तलाक हैं जिसके बाद इम्कान है रुजू का। इसलिए मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह तीसरी तलाक को पसंद नहीं करते, कहते नहीं देनी चाहिए तीसरी तलाक, बस दो पर खत्म करो मामला। लेकिन अगर कोई शख्स सारी तलाकें देना चाहता है, उसकी मिकदार तीन है, तीन से ज्यादा तलाक नहीं होती, और उसका तरीका भी बतला दिया गया कि सबसे बेहतर है आसान तरीके पर तलाक दे दो, तौर की हालत में, जिस तौर में औरत से मुबाशरत भी न की हो, बाकी की हालत में एक तलाक दे दो बस। तीन हैज या तीन महीने जब गुजर जाएंगे तो औरत आजाद हो जाएगी, न दूसरी तलाक देने की जरूरत है न तीसरी तलाक की जरूरत है। और इद्दत के अंदर अगर ये रुजू करना चाहे तो बगैर निकाह के भी रुजू हो सकता है रजी तलाक में, और इद्दत के बाद दोबारा अगर रुजू करना चाहे तो निकाह कर लें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आसन तलाक या सुन्नत के मुताबिक अगर तलाक एक से ज्यादा ही देना चाहता है तो हर तौर में एक तलाक दे, एक तौर में एक तलाक दे दी, फिर सोचने का मौका है, अगर रुजू करना चाहे रुजू कर सकते हैं दोबारा, दूसरे तौर में दूसरी तलाक दे, फिर भी सोचने का मौका है, अगर आखिरी तलाक भी देना चाहता है तीसरे तौर में देना, फिर मामला खत्म हो जाएगा। तो इसमें तदरीज बतलाई गई, एक तदरीज है, इतने तीन हैज तक भी सोचने का मौका मिल सकता है, तीन महीने तक भी सोच ले दरमियान, तीसरी तलाक तक नौबत ही ना आए, वरना न दो तलाक की जरूरत है न तीन की। अगर देना चाहता है तो तरीका ये है, हर तौर में हैज की हालत में भी तलाक नहीं देनी चाहिए, बिदती तलाक है, आदमी गुनहगार होता है, गुनाह का मुर्तकिब होता है, हैज की हालत में तलाक, इसको तलाक बिदत कहते हैं, बिदत है ये सुन्नत के खिलाफ। और एक ही मजलिस में और एक ही दफा इकट्ठी तलाकें देनी ये भी बिदत है, इसमें भी आदमी गुनहगार होता है, सुन्नत के खिलाफ है, तरीका सही तो वो ये जो बतला दिए गए। लेकिन अब इसके बाद इख्तिलाफ पैदा होता है, फर्ज करो कोई शख्स सुन्नत के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक तलाक नहीं देता, हमाकत करता है, गलती करता है, हैज की हालत में तलाक दे देता है, या तीन तलाकें इकट्ठी देता है, या एक ही तौर में तीन तलाकें दे देता है, तो अब इसका क्या हुक्म होगा? इसके अंदर तीन मजहब हैं मशहूर, एक तो शिया का मजहब है कि वो कहते हैं हैज की हालत में और ये तीन इकट्ठी तलाकें दें तो होती नहीं, शिया का मजहब ये है। और जाहिरिया जिसमें आले हदीस भी दाखिल हैं और जाहिरी फिरके के लोग, वो कहते हैं तीन तलाक से एक होती है, तीन नहीं होती, ये दूसरा मजहब है। ताबीन में से ताऊस भी इसी मजहब के कायल हैं, मुकातिल भी, नखी भी, और आले हदीस भी, गैर मुकल्लद जो है वो भी इसी, तीन नहीं होती एक होती है। और تیسرا مذہب ائمہ اربع کا ہے، چاروں امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی، احمد رحمہ اللہ، اور اکثر صحابہ اور سب تابعین، جمہور تابعین اور ائمہ کرام وہ اس کے قائل ہیں کہ طریقہ تو غلط ہے لیکن طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے. حقیقت میں جمہور کا مذہب ہی زیادہ قوی ہے، طلاق ایک نہیں تین ہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے. جو ایک کے قائل ہیں وہ مسلم شریف میں عبداللہ ابن عباس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ طلاق حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمن اس کو تین ہی جاری کر دیا. یہ روایت ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں. جمہور فقہا اور ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، اب یہ تو ابن عباس کا قول ہے، ان کا بیان ہے کہ ایسا ہوتا تھا اور حضرت عمر نے حکم کر دیا تین طلاقیں جو دے گا تین ہی پڑیں گی. تو یہ حضور کا فرمان تو نہیں، عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، مرفوع حدیث کوئی بھی نہیں. اس میں استدلال میں کمزوری یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا خود مذہب یہ ہے کہ تین طلاقیں دینے سے تین ہی پڑتی ہیں. راوی جب اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے یا عمل کرتا ہے تو وہ روایت عمل کے قابل نہیں ہوتی، وہ غیر ضروری ہوتی ہے. جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں جس میں حضور کا یہ فرمان ہے، کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو سات مرتبہ دھو، ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ. لیکن ابو ہریرہ کا فتویٰ یہ تھا کہ تین مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جاتا، عمل اس پر کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ سات مرتبہ دھونا فرض واجب نہیں ہے، کوئی دھو لے مستحب ہے دھو لے، ورنہ تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا برتن، ضروری نہیں ہے. کیوں؟ خود راوی اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے اور عمل کرتا ہے، معلوم ہوا وہ ضروری حکم نہیں، استحباب کے درجے میں ہے کہ سات مرتبہ ہی دھو ڈالو ورنہ تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. کپڑا بھی ایسا ہے گندگی لگ جائے، تین مرتبہ دھو پاک ہو جاتا. اسی طریقے سے کتا اگر ڈال دے منہ، تین مرتبہ برتن کو دھو، پانی سے پاک ہو جائے گا برتن. احتیاطاً مٹی بھی اگر مل لی جائے تو بہتر ہے، کیوں کتے کے لعاب کے اندر جراثیم ہوتے ہیں سخت قسم، وہ اس سے صاف ہو جائیں. اور سات مرتبہ اگر دھو لے تو بہتر ہے، نہیں تو پاک تو ہو گیا برتن. ایسا ہی ہے ابن عباس جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی، تو اس پر عمل نہیں کر رہے. عمل اس کا اس پر ہے کہ تین طلاقیں تین ہی واقعہ ہوتی ہیں، لہذا یہ روایت جو ہے استدلال اس سے کمزور ہے. خود عبداللہ ابن عباس سے اس کے خلاف روایتیں نقل ہیں. ایک شاگرد ابن عباس کا یہ روایت بیان کرتا ہے کہ میرے استاد ابن عباس نے یہ کہا، باقی سارے شاگرد دوسری بات نقل کرتے ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے. عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں، یعنی اکٹھی تین طلاقیں دی ایک دم. عبداللہ ابن عباس نے کہا، اسیت ربک و بانت منک امراتک، تو نے رب کی نافرمانی بھی کی ہے اور عورت بھی تجھ سے جدا ہو گئی ہے، کی ہے ابو داؤد شریف میں، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. اس واسطے وہ تین کو ایک کیا جاتا تھا وہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے خلاف یہ فتویٰ دے رہے ہیں. اب جب معاملہ پیش آ رہا کہ اگر میں نے عورت کو تین طلاقیں دے دی، فرمایا تو نے رب کی نافرمانی کی ہے کہ صحیح طریقہ پکڑتے جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، طلاق دینی ہو تو اس طرح طلاق دو، سنت کے مطابق دو. رب کی نافرمانی بھی کیا اور عورت بھی جدا ہو گئی ہے تجھ سے، باند مل کر. یہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حیض کی حالت میں طلاق دے دی، مگر طلاق ایک دی تھی. حضرت عمر نے حضور کے سامنے ذکر کیا، فرمایا حکم دو رجوع کر لے. جب عورت پاک ہو جائے حیض سے، اس کے بعد پھر اگر طلاق دینی ہے تو سال دی. انہوں نے رجوع کیا تو عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ حضرت یا رسول اللہ، ارأیت لو طلقتها ثلاثا، اگر اس حالت میں، حیض کی حالت میں ہی میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دوں تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے وہی جملہ فرمایا، اذن نسیت ربک و بانن، رب کے نافرمان بھی بنو گے اور عورت بھی جدا ہو جائے گی. یہ دارقطنی شریف میں روایت عبداللہ ابن عمر کی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. یہ عبداللہ ابن عمر جو صاحب واقعت، انہوں نے چونکہ ایک ہی طلاق دی تھی لہذا رجوع کر لیا اس پر. لیکن مسئلہ پوچھا کہ اگر تین طلاقیں دے دوں تو حضور نے فرمایا گنہگار بھی ہوگے اور عورت بھی جدا ہوگی. اور اسی طرح صحابی شریف میں یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب، کہ ایک شخص آیا ابن عباس کے پاس، کہنے لگا حضرت میرے چچا نے عورت کو تین طلاقیں دی ہیں، تو اس کا کیا ہے، حکم کیا ہے، فتویٰ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے یہ جواب دیا کہ ان عمک اصلا، تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، واتا شیطان، شیطان کی بات مانی، ولم یجعل له مخرجا، اور خلاصی کی صورت بھی نہیں ہے، عورت بھی گئی جدا ہو گئی. یہ عبداللہ ابن عباس پر یہ تحاوی چیز میں یہ روایت. دوسری روایت ہے کہ متا امام مالک کے اندر محمود ابن ربی، یہ صحابی ہیں چھوٹی عمر کے، انہوں نے بتلایا کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی. حضور ناراض ہوئے اور فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ طلاق نہ کرو، خدا کی کتاب کے ساتھ اس کو کھیل اور مشغلہ بنانا درست. آپ سخت ناراض، صحیح طریقے پر بات کریں. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، حضور کیا اس کو میں مار نہ ڈالوں جان سے؟ آپ خاموش رہے، کچھ نہیں فرمایا، لیکن ناراضگی کا اظہار فرمایا. غلط طریقہ نہیں پکڑنا چاہیے، غلط طریقہ پکڑنے سے عورت بھی جدا ہو جاتی ہے، طلاق پڑ بھی جاتی ہے اور آدمی گنہگار ہوتا ہے، مجرم بنتا ہے، کبیرے گناہ کا مجرم. عبداللہ ابن عباس سے روایت یہ متا امام مالک کے اندر، یہ ایک شخص نے کہا کہ طلق تو میں آتن، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ 3 طلاقوں کے ساتھ تو عورت جدا ہو گئی تجھ سے، اور باقی جو 97 طلاقیں ہیں یہ تم نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کیا ہے. وہ 97 ٹھٹھے اور تمسخر میں آئی کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم نے ٹھٹھا کیا ہے، غلط بات کی ہے. باقی 3 طلاقوں سے عورت گئی جدا ہو گئی تجھ سے، کیوں آخری سرحد 3 ہوتی ہے. یہ متا امام مالک کے اندر روایت ہے. معلوم ہوا کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی پڑ جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے. یہی عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا. لہذا اس روایت کے بارے میں محدثین کرام اور فقہائے کرام یہ توجیہ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں تین طلاقیں لوگ نہیں دیتے تھے، ایک ہی طلاق دیتے تھے. جب لوگوں نے زیادہ دینی شروع کی، حضرت عمر نے آرڈر کیا کہ جو تین دے گا وہ تین ہی پڑیں گے، کیونکہ لوگوں نے غلطی اختیار کر لی ہے، صحیح طریقہ اس وقت اختیار کرتے تھے. اور ابو داؤد میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو تین طلاقوں کو ایک بنایا جاتا تھا، یہ اس عورت کے بارے میں ہے کہ جس کے ساتھ خامد نہیں ملا، ابھی نکاح کیا ہے، ہم مستری نہیں ہوئی، اور ایک وقت میں جدا جدا الفاظ سے اس کو تین طلاق دیتا ہے، کہتا ہے تجھ کو طلاق ہے، تجھ کو طلاق ہے، تجھ کو طلاق ہے. جب پہلی طلاق کہے گا تو عورت جدا ہو جائے گی، دوسری دو لغو جائیں گی، اس کا محل نہیں رہا. غیر مدخولہ عورت ایک طلاق دینے سے مائن ہو گئی، اب دوسری اور تیسری کا کوئی محل نہیں رہا، وہ لغو جائیں گی. یہ اس عورت کے بارے میں ہے، مطلقا نہیں کہ جس عورت سے ہم بستری کیا ہے اس کو اگر تین طلاق دے گا تو نہیں واقعہ ہو جائے گی طلاق، آدمی گنہگار بھی ہوگا. یہ ہے تین طلاقوں کے بارے میں، یہ مختلف باتیں آتی ہیں. جمہور کا مسئلہ یہی ہے، چاروں امام اس مسئلے پر متفق. اہل حدیث حضرات بہت غلو کرتے ہیں اور اس مسئلے کو بہت اچھالتے ہیں، اور روایت یہی عبداللہ ابن عباس کی پیش کرتے ہیں جس کے خلاف خود ان کا فتویٰ موجود ہے. استدلال کمزور ہے، وہ روایت معول ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث موجود نہیں، کوئی روایت موجود نہیں کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا حیض کی حالت میں طلاق نہیں واقعہ ہوتی، کوئی روایت نہیں. البتہ یہ موجود ہے، مسلم میں عبداللہ ابن عمر کی بھی ہے روایت موجود ہے کہ حیض کی حالت میں غیر طلاق دے دے، فرمایا بے وقوفی اگر کرے تو عورت تو جدا ہو ہی جائے گی، اس گنہگار بھی ہوگا کہ اس نے غلط موقع پر طلاق دی. باقی یہ ہے، ابن حزم اور دوسرے بعض ائمہ یہ کہتے ہیں یہاں یہ جو ہے طلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہی ہے بھائی جس میں رجوع ہو سکتا ہے. اس کے بعد فإن فرمایا، فا اگر ثم ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا پھر تیسری مرتبہ الگ، لیکن ثم نہیں کہا، فإن کہا، فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے، متصل اتصال کے لیے. دو طلاقیں دیے پھر ساتھ ہی تیسری طلاق بھی دے دی، یہ بات بھی یہاں سے مستفاد ہوتی ہے. یہ فا تعقیب کے لیے، یعنی فوراً متصل آنے کے لیے، اس پر بھی یہ تین کا اطلاق ہوگا. اگر متصل ہی دے دے فرض کرو، پڑ جائے گی طلاق، حلال نہیں ہوگی یہ عورت اس خاوند کے لیے جب تک دوسری جگہ نکاح نہ کر لے اور وہ مر نہ جائے یا طلاق نہ دے دے، اسی کو حلالہ کہتے ہیں. اور دوسرے سے نکاح کرنا بشرطے حلالہ، یہ ویسے اور زیادہ گناہ والی بات، طلاق دے دی تو چاہے اس سے نکاح کر لو پھر طلاق دے دینا، یہ شرط لگا کر اس کو، تو بہت غلط چیز ہے. لیکن ایسا کرنے سے، کسی نے ایسا کیا تو قانونی جواز پیدا ہو جاتا ہے، اس سے اور پہلے کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے. اور لعنت فرمائیے، لعن اللہ المحلل والمحلل، حلالہ نکالنے والا اور جس کے لیے نکالا گیا، دونوں پر خدا کی لعنت ہے. لیکن اگر ایسا کرے گا قانونی جواز پیدا ہو جائے گا اس کے لیے، وہ تو یہ ہے دوسرا نکاح کرے پھر اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا مر جائے، پھر پہلے کے حق میں جواز ہے صحیح طریقے. اکٹھا اگر کر دے، اگر متصل طلاق دے دے، پاس یہ بات بھی مستفاد ہے. لہذا دلائل جمہور کے قوی ہیں، اور مسئلہ حلال حرام کا ہے. حلال حرام میں اگر اختلاف ہو تو حرام کو ترجیح ہوگی، بھئی یہ حرام ہے، اور حرام ہوگی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. تو بس اگر وہ طلاق دے دے، یعنی تیسری مرتبہ، حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد کے نکاح کرے، یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے علاوہ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو، تو پھر اس پہلے خاوند اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، رجوع کر لیں. پھر بھی شرط یہ ہے کہ خیال کریں، گمان کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں، تب اجازت دی ہے. اگر انصاف نہ کریں، نیت خراب ہو، حالات اچھے نہ ہوں، پھر بھی نہ کریں نکاح پسند، پھر بھی برائی پیدا ہوگی. دیکھو دل کا حدود اللہ ہے، یہ سب اللہ کی باندھی حد ہے. ہیلا کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ، طلاق اور اس کی دفعات اور اس کا طریقہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں. اللہ بیان کرتا ہے ان کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ان کو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ وہ فلاں اسی میں ہے، ورنہ مجرم بنیں گے، گناہگار بنیں گے، اللہ کی ہاں گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی اگر ان حدود کو توڑیں گے اور ان سے باہر نکلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس پہنچے وہ اپنی عدت تک، ہم سے تو نہ پس روک رکھو ان کو بمعروفین دستور کے مطابق، اور سر رکھو ہننا یا چھوڑ دو ان کو، رخصت کر دو دستور کے مطابق. ولا تم سکو ہننا اور نہ روکو ان کو ضرارن ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو شخص کرے گا یہ بات پس اس نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا. اور نہ ٹھہراؤ اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے اور جو اتاری ہے تم پر کتاب اور حکمت، نصیب کرتا ہے اس کے ساتھ تم، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، پس پہنچ جائیں وہ اپنی عدت تک، فلا تعذروهن پس نہ روکو ان عورتوں کو کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں کے ساتھ جبکہ وہ آپس میں راضی ہو جائیں دستور کے مطابق. یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے. ذالکم ازکا لکم، یہ بات زیادہ شائستہ ہے تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پہلے علاقہ مسئلہ، پھر عدت کا، پھر طلاق کی دفعات، کہ اصل میں رجی طلاق دو مرتبہ ہی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر تیسری طلاق دے دے پھر اس شخص کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح نہ کر لے. پھر وہ دوسرا آدمی فوت ہو جائے یا اپنی خوشی سے طلاق دے دے اور عدت کا مرحلہ بھی گزر جائے تو پھر اس پہلے شخص کے لیے وہ عورت حلال ہو سکتی ہے. اب دو مسئلے اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اسی سلسلے سے، یہی طلاق اور عدت وغیرہ کے سلسلے میں دو مسئلے ہیں. پہلا ہے جاہلیت کی رسومات جو تھی ان کی تردید فرمائی ہے. جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگوں کا ایسا طریقہ تھا کہ وہ عورتوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ضرر پہنچاتے تھے، اس شکل میں کہ عورت کو طلاق دے دی، طلاق کی عدت جب ختم ہونے کے قریب آتی تو پھر رجوع کر لیتے، اور بار بار ایسا ہوتا تھا، اور پھر بساتے بھی نہیں تھے اور بالکل آزاد بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں یہ بات تھی، بہت سے لوگ اس طرح کرتے تھے عورتوں کے ساتھ۔ حالانکہ پہلی آیتوں میں بتلا دیا گیا ہے، دستور کے مطابق قانون کی پابندی کرتے ہوئے، حقوق ادا کرتے ہوئے یا روک رکھو یا پھر ان کو آزاد کر دو، تو وہ ایسا کرتے تھے کہ جب وہ طلاق دے دی، پھر جب عدت ختم ہونے کے قریب آئی، پھر کہہ دیا، رجوع کر لیا انہوں نے، تو وہ عورت اسی طریقے سے رہتی تھی، نہ اس کا حق ادا کرتے تھے اور نہ اس کو جدا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی زیادتی اور حق تلفی تھی۔ اللہ تعالی نے اسی رسم جاہلیت کی تردید فرمائی ہے، ارشاد ہوا ہے، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، نباہ نہیں ہو سکتا کسی شکل میں، اگرچہ طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے، نکاح تو دائمی معاہدہ ہے کہ عمر بھر کے لیے اس کو قائم رہنا چاہیے، لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہو سکتی تو پھر طلاق کی نوبت آ گئی ہے، طلاق تم نے دے دی ہے، فبلغنا اجلہن، پھر پہنچی ہیں وہ عورتیں اپنی مدت تک، مدت سے مراد ہے عدت تک، پہنچی ہیں عدت تک، یعنی عدت ختم ہونے کے قریب ہو گئی، کیونکہ ختم ہو جائے عدت پھر تو عورت آزاد ہو جاتی ہے، رجوع اس کے اندر اندر ہی ہو سکتا، فبلغنا اجلہن قاربنا، قریب ہو گئی ہے اب عدت ختم ہونے کو آئی، تو پھر سے اس رجوع کر لیا اور پھر ایسا ہی عورت کو چھوڑ دیا بغیر اس کا حق ادا کیے ہوئے۔ فرمایا جب پہنچے وہ اپنی عدت تک، یعنی قریب ہو عدت ختم ہونے کی، تو اب یا تو ان کو روک رکھو، رجوع کرنا ہے تو دستور کے مطابق قانون کی پابندی کرو، عورت کا جتنا حق ہے وہ ادا کرو اور زیادتی نہ کرو، یہ دستور جیسا پہلی آیتوں میں بتلایا گیا کہ جیسا مرد کا حق اللہ نے عورت پر رکھا ہے، ایسا ہی عورت کا حق بھی اللہ تعالی نے مرد کے ذمہ رکھا، وہ بھی تو پابند ہے قانون کا، اس کی خلاف ورزی کرے گا تو مجرم ٹھہرے گا خدا کے نزدیک، تو دستور کے مطابق یعنی قانون کی پابندی کرتے ہوئے روکو، اس کا حق ادا کرو، اور صرحو ہننا، یا اس تصریح کا معنی چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، رخصت کر دینا۔ تصریح جانوروں کو چرانے کے لیے بھیج دینا باہر جنگل میں، بیابان میں تصریح کرتے، ہین ترحون و ہین تسرحون، جب جانوروں کو تم واپس پلٹاتے ہو شام کے وقت گھروں میں، یا جس وقت تم ان کو چرنے کے لیے چھوڑ، اور تصریح کا من ہوتا ہے کنگھی پھیرنا، اس میں بھی کوئی بال وغیرہ کوئی چیز ہو اس کو دور کر دیا جاتا ہے، گنجل کو وہ بھی نکل جاتی ہے اس سے بالوں کے اندر، اس کو بھی تصریح کہتے ہیں، مراد ہے چھوڑنا، رہا کرنا، یا چھوڑ دو ان کو دستور کے مطابق ضرر پہنچانے کے بغیر، ان کا مار یا جو کچھ بھی حق ہے ان کا سامان ہے سارا ان کو دے دو، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی گالی گلوچ کے، دستور کے مطابق قانون جو اللہ نے مقرر کیا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو، الگ کر دو، اور نہ روک رکھو ان عورتوں کو ستانے کے لیے، جیسا کہ جاہلیت کی رسم تھی، عدت ختم ہونے کے قریب آئی، پھر سے کھٹ سے رجوع کر لیا اور پھر اسی طریقے سے عورت کو چھوڑ دیا بغیر حق کے، ضرر پہنچانے کے لیے، ضرارن، ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے، ستانے کے لیے، تاکہ اس طرح تم ان پر زیادتی کرتے رہو اور تعدی کرتے رہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طریقے پر روکنا ان کو ناجائز ہے، یہ حرام ہوگا اور غلط ہوگا اور بڑے کبیرے گناہ والی بات ہوگی۔ جو ایسا کرے گا تو یاد رکھو اس نے اپنا نقصان کیا، کیوں اللہ کی گرفت میں آئے گا، وہ یہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کسی طرح بھی اللہ کو پسند نہیں۔ واللہ لا یحب الظالمین، ظالموں کو خدا قطعی طور پر پسند نہیں کرتا، ہاں مہلت دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے ضرور دنیا میں، لیکن پسند نہیں کرتا، پکڑے جائیں گے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بناؤ، یہ طلاق دے دی اور پھر کہہ دیا میں نے تو ایسی دل لگی سے کیا ہے، کہ وہ ٹھٹھا بنا رہے ہو اللہ کی آیتوں کو، قانون جو ہے غلام آزاد کیا، کہہ دیا منہ سے، پھر کہا جی میں نے تو ایسی دل لگی کی تھی، یہ نہیں۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ٹھٹھے اور تمسخر کی شکل میں بھی اگر ادا کی جائیں گی وہ ہو جائیں گی، ان میں یہ ہے رجوع کرنا یا طلاق دینا، غلام آزاد کرنا۔ تو ٹھٹھے سے آزاد کرے گا پھر بھی آزاد ہو جائے گا، ٹھٹھے سے اگر وہ کرے گا تو طلاق پڑ جائے گی، نکاح ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، فرمایا اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تم کو ایمان کی دولت دی ہے، تمہارے درمیان عظیم الشان رسول بھیجا، لقد جاءکم رسول، بڑے مرتبے والا رسول، وہ تمہاری تربیت کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے لیے ہے کہ اجتماعیت کے اعتبار سے اللہ نے حکومت دی، خلافت دی، مال دیا، دولت دی، اقتدار دیا، عزت کے تمام جتنے اسباب سے مہیا کر دیے تمہارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اور پھر خاص طور پر جو اس نے نازل کیا ہے تم پر کتاب، یہ کتاب بھی عظیم الشان کتاب ہے، یہ آخری پروگرام ہے تمام مخلوق کی طرف، اس کے بعد کوئی اور پروگرام نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی۔ اور حکمت، وہ بصیرت کی گہری باتیں، قرآن تو خود حکمت کے نصاب پر مشتمل ہے، پھر نبی کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ سراسر حکمت ہوتی ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں دو جگہ موجود ہے قرآن میں، یاد کرو اس کو جو تم پر اللہ کی کتاب اور حکمت پڑھی جاتی ہے، حکمت سے وہی پیغمبر کی باتیں، اور سنت، جیسا کہ مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکمت یہ ہے پیغمبر کی سنت اور اس کا اتباع، یہی حکمت ہے، اور وہ نہایت ہی گہری باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، دانشوری کی باتیں ہیں۔ وہ من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی، آگے اسی صورت مبارکہ میں اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ یعظکم بھی، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ ایسی غلط بات نہ کرو، اور پھر بار بار واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے قانون بنائے ہیں، دستور بنائے ہیں، ان کی پابندی کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کا جو فریب ہے، جو کھوٹ ہے، اور جو تمہارے عزائم ہیں، ارادے ہیں، سب اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوا، اور یہ ذیلی طور پر اس کی تاکید، اللہ تعالیٰ کے جو قانون مقرر کے ان کو ٹھٹھا مذاق نہ بناؤ، ان پر عمل کرو، اس کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے کسی طرح، ورنہ محفوظ ہو گئے۔ ظاہر باطن کی باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اسی سلسلے کا، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغن اجلهن، وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں، عدت ختم ہو جائے، فلا تعذلوهن، مت روکو ان عورتوں کو کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے، جب وہ راضی ہو جائیں اپنے درمیان، دستور کے مطابق. یہ ہے دوسرا مسئلہ. ترمذی شریف میں آتا ہے صحیح حدیث میں, ماکل ابن یسار ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی, ان کی بہن کا نکاح ایک شخص سے ہوا تو کسی وجہ سے اس شخص نے طلاق دے دی اور انہوں نے کہا کہ رجوع کر لو بھائی, اس نے رجوع نہ کیا. اس دوران میں عدت ختم ہو گئی, طلاق مغلظ نہیں تھی, رجوع کے قابل تھی. عدت ختم ہو گئی. اب عدت ختم ہونے کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اس کو, اور اس شخص نے, عورت بھی راضی تھی, اسی کے ساتھ اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے, دوسری جگہ نہ جانا پڑے. ترمذی کے الفاظ آتے ہیں فہواہا وہابیت, ہو اس کی شخص کی بھی خواہش تھی اور اس عورت کی بھی خواہش تھی کہ وہ آپس میں نکاح کر لیں دوبارہ, لیکن یہ ماکل ابن یسار جو اس عورت کے بھائی تھے ان کو پتا چلا تو انہوں نے ملامت کیا اور کہا کمینے آدمی, ہم نے تمہارے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کرایا تھا اور تم نے پھر طلاق دے دی اور پھر اب دوبارہ چاہتے ہو, ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے, کبھی بھی یہ کام نہیں ہونے دیں گے, تمہارے ساتھ نہیں کریں گے نکاح. اس دوران میں یہ آیات نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ تعالی نے فرما دیا فلا, یہ جو سرپرست ہیں, جو نگران ہیں, جو ولی ہیں, مت روکو اگر وہ آپس میں راضی ہو گئے, نکاح کرنے پر راضی ہیں مت روکو, یہ اللہ تعالی نے حکم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ماکل کو یہ آیتیں سنائی. آگے الفاظ آتے ہیں سمعن لربی وطاعتن, اگر ایسی بات ہے تو ہم اپنے پروردگار کی بات کو سنتے ہیں اور اسی پر عمل کریں گے, بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں, جب اللہ تعالی کا منشا یہ ہے تو پسمن ربی وطا, میں اپنے رب کی اطاعت کروں گا, اس کی بات کو سنوں گا. یہ نکاح ہو گیا آپس میں. تو یہ ہے کہ اگر وہ بیوی خاوند آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں, گو کہ طلاق ہو چکی ہے, اب دوبارہ نکاح کی اجازت ہے, تو پھر ان کو مت روکو آپس میں. یہ جس وقت دستور کے مطابق وہ راضی ہو جائیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فلا تعذلوهن ينكحن ازواجهن, سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ پہلے خاوند دی جن کے ساتھ پہلے نکاح تھا اور اس نے طلاق دے دی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت, بالغ عورت ہے, وہ جہاں پر نکاح کرنا چاہتی ہے تم رکاوٹ نہ ڈالو, اپنے تجویز کردہ خاوند کے ساتھ یہ نکاح ہونے دو, جب وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہوں, حقوق ادا کرنے پر تیار ہوں تو مت روکو. تجویز کردہ خاوند مراد, طلاق دینے والا مراد نہیں. یہ دوسرا مسئلہ آ گیا کہ بالغ عورت اگر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو جو سرپرست ہیں وہ نہ روکیں, اگر روکیں گے اس کی مرضی کے مطابق دوسری جگہ نکاح کرائیں گے, اس کی مرضی کو نہیں چلنے دیں گے, اس میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوں گی اور اس خرابیوں میں یہ بھی ذمہ دار ہوں گی. ہاں البتہ یہ شرط ہے کہ بالغ عورت یہاں پر نکاح کرتی ہے وہ کفو بھی ہو, سن برادری ہے. دوسرا یہ ہے کہ مہر بھی پورا ملتا ہے, کوئی اور بھی ایسی بات نہیں ہے جو تحقیر کے باعث ہو, تو پھر مت روکو, اگر روکو گے تو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. تو بہتر یہی ہے کہ وہ جہاں نکاح کرنا چاہتے اس کو نکاح کرنے دو, بالغ ہے. البتہ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ نکلتا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف کہ بالغ عورت جو ہے, عقل بالغ عورت بغیر سرپرست کے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کر سکتی ہے, اور امام شافعی کہتے ہیں نہیں، سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو دلائل دونوں پیش کرتے ہیں. زیادہ کبھی بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی معلوم ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے حجت اللہ البالغہ میں، فرماتے ہیں نابالغ عورت کا نکاح تو نہیں ہو سکتا خود بخود، وہ تو سرپرست ہی کرے گا تب ہی نکاح ہوگا، لیکن عاقل بالغ عورت اگر نکاح کرتی ہے نکاح تو ہوگا، لیکن بغیر سرپرست کے اقدام کرنا یہ دھاندلی ہے، یہ ایک ناپسندیدہ بات ہے، ورنہ نکاح ہوگا، جائز ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جائے بالغہ عورت عاقلہ، چاہے سیبہ ہو چاہے باکرہ ہو لیکن بالغہ ہو، وہ نکاح کر سکتی ہے. البتہ غیر کف میں کرے گی تو ولی کو اعتراض ہے، عدالت میں لے جائے فسخ کرا دے، یا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کو وہ اعتراض کر سکتا ہے، فسخ کرا سکتا ہے، لیکن نکاح جائز ہوگا. شاہ صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی قیمتی ہے کہ خود بخود عورتیں ایک نام کرنے لگ جائیں نکاح کے لیے، ایک قسم کی دھاندلی ہے. نہیں، سرپرست کی وجہ سے ہونی چاہیے. باپ ہے، بڑا بھائی ہے، دادا ہے، چچا ہے، جو سرپرست ہے ان کے تھرو یہ بات ہونی چاہیے. خود بخود ایک نام کرنا ایک قسم کی ذرا بے شرمی سی ہے اور دھاندلی سی ہے، ورنہ شریعت میں روا ہوگا نکاح اگر ایسا کرنا. اور جس روایت کے اندر یہ آتا ہے الا نکاح الا بولین، اس کا مطلب یہ ہے، بعض تو باطل کہتے ہیں کہ نکاح بغیر ولی کے جو کیا جائے گا وہ ہوتا ہی باطل ہے، لیکن وہ روایت پوری اس طرح ہے الا نکاح الا بولین و بشاہد عدل، دو گواہ جب تک موجود نہ ہو نکاح نہیں ہوگا، بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا پھر جیسا نکاح سر ہوتا ہے پوشیدہ کا نکاح تن بخشی وہ جائز نہیں ہے. گواہوں کی موجودگی میں دو گواہ عادل موجود ہیں وہ نکاح درست ہوگا. لا نکاح الا بولی ان کا مفہوم امام ابو حنیفہ کی ہے، بہتر ہے کہ ولی کی سرپرستی میں ہو، یہ کام خود بخود نہ کیا جائے، لیکن اگر کر لے تو درست ہوگا. اگر ہاں اس میں کف نہیں ہے، غیر برادری میں غیر کف میں کیا ہے، ولی اعتراض کر سکتا ہے، حاکم کے پاس لے جا سکتا ہے اور اس کو فسخ کرا سکتا ہے، لیکن نکاح بہرحال ہوگا. فرمایا جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، پہنچ جائیں وہ اپنی عدت تک، پس نہ منع کرو ان کو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں. امام صاحب اس لفظ سے، امام شافی پہلے لفظ سے اولیاء کو اختیار ہے وہ روکیں یا نکاح ہونے دیں، آپ فرماتے ہیں این کہنا کہ نکاح کریں وہ عورتیں، نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی، اور پہلے بھی حتیٰ تن کے زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے دوسرے شخص کے ساتھ. اور دوسری جگہ یہ ہے آگے اسی صورت میں آتا ہے کہ جو عورتیں بالغ عورتیں ہیں، مثلا متعلقہ ہے، بیوہ ہے،